فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday fariisin ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka Wajeer. Faahfaahin ka soo baxaysa kamiin ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Xarakada shabaabul mujaahidiin oo kulan aqoon isweydaarsi ah u qabatay qaar ka mid ah maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarasho ee gobolka Banaadir, odayaal dhaqan iyo gudiga isbitaalka Ceelbuur oo gaashaanka ku dhuftay, wararka soo yaray xubna ka tirsan dowladda oo la xiriira in isbitaalka Ceelbuur ay la wareegeen xarakatu shabaabul mujaahidiin, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyo gudoomiye hay'adda qaxootiga ee maamulkaasi oo ku sigtay in ay isheeraan kadib dood buuq u hareeyay oo labada nin dhexmartay. qodobadaasi iyo xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. وهبنمو أربعة سدح يلباتنك بشد القعدة سند كون أفر بقل أفرتني سدح ده هجرقة وافق سنة كو يلباتنك بشد حاد سند لبدا كون يلبي يلباتنك إميلا ديغة خضب كو غهرية برنامج كان وحاو نقون أيا عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين أيا وير كو قادي فريسين عيدا مدى كينيا إيكو ليهين ديغان كريبا أو هوستاقة داق مدى قرف حرار إي قبل كوجير weerar ku xalayna ay laga ma helin wax faahfaahin ah. Dhanka kale, faahfaahin ayaa laga helaya kamiin saaka ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Baarka iyo halka loo yaqaano dhulbaraha ee duleedka Kismaayo. Hal askari oo ka tirsan ciidanka Jubbaland ayaa ku dhintay kamiinkaasi, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen. ilaahi bu'id al-ama lidiinin adiimin huwa as-sami lidiinin adiimin. Waa qayb hore barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanaynaa markan ku soo dhawaada xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan fadiilatu Sheikh Noor Macalin Abdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhageysi haboon. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أيضا الله وحبه سبحانه وتعالى وحكسه شيكي قارون نك ليراده ك وحا xilligiisii uu ahay nin dhaqaalaha aad ku Alla ugu shubay, dhaqaalaha badan uu Alla siiyey, xoolo badan uu lahay. Marka fakharaja cala qowmi, tolkiisii markaa joogay ayuu fiisiinatiiyo quruxdiisa dhexdaasi uu ku sugan u soo baxay. Soo naashnaashan markaas dadkii labay u qaybsameen. Qaal ladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa, nolosha dhow kuwii doonaya waxay yidhaahdeen oo aakhara waan shaqo ku lahayn. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. اللهم وح قارون لسيوك ونلسي إنه قارون لذو حظ سامي مدو ساحب واي نصيب حظ غسو عظيم الله نصيب بذن أقول دريركا كداي عادة محيكو جرتها سورة القصص سورة الليلة وانا درسي أنا دوني أنا روحنا نقول لغنه كلام إذا دروسي نتحانها أحيد إغرال قرار كذا وهاي دوح قرآن كو كو دغان سنة دونا كما هرتو ruuxana wax dhuuxo ku dhaqmo waa qasab intuuba nool yahay inuu marka baadilka iyo dhuuxo ku dhaqmo iyo xaq iyo dhuuxo ku dhaqmo oo labadaas mid ah wax kale ma jiraan. Aayaddan marka waxay tilmaamaysaa iyo aayadda ka dambaysaba dadku qiimeynta shayga la qiimeeyayo inay ku kala aragti duwanaadaan sababna ay u tahay aqoonta markaas ay wax ku dhisayaan. Haddii aqoontoodu tahay cilmi rusul, rususha aqoonteedu ee waxu raxmaan ah alii caalimul ghaybi washahaadati ahay, haddii aqoontoodu tahay halkaa ka intilaaqaya ka anba qaadayaan way garanayaan qiimeynta dhabta ay galahay. Ama haddii aqoontoodu tahay wasaawisu shaydaan, nimankii wasaawisu shaydaan aqoon mooday markii qaaruun ku soo dul baxay waxay u arkeen inuu yahay nasiibka ugu dambeeya nin haysta oo ay tahay asigoo kale uun la noqdo. Laakiin raggii aqoonta rasmiga lahay ee cilmigii naafic ahay lahay way isbedeleen. Waqaala aladiina uutul cilmi waxay yidhaheen cilmigaas waa kii iimaanka la socdaba, waylakum hoogiine sawaabullahi alla khayrkiisa, alla abaalkiisa khayrun khayr badan, liman uu khayr badan yahay aamana alla rumeeyay oo camila saalixan shaqooyin wanaagsan shaqeeyay. Walaa yulaqaha arintaasna lala kulmi maayo la siin maayo ilaa saabirna ku adkaysteen maayo. Tanu marka waxay la mid tahay maanta asharikaatu alcimlaaqa ee adduunyada sidaa muuqaladooda dadka ugu muujinaya in alaala inta marka aqoon fadhiisa aan lahayn oo cilmigooda uu yahay cilmiga sadxiga ahay oo cilmu shayaadiin wasaawis shaydaan ah, shaydaankii uqurxiyahay moogtaala oo zayinana lahum fil ardi waata ehed alla horumarka barwaaqada dhareerka ka daahay wiil iyo gabarba, oday iyo igaarba, waa kuwa wadaad iyo waranle, in yaroo alla u naxariiso daciifa almansuura mitishah iyo haddaba maaragta alfirqatu naajiya isku macnaa mooyaane inti kale waa ka wahanigiya ku dhaa xubu dunyaa karaahiyatu lmowt. Taasaa marka aan ka faa'idina sheekada aadayna u darasi badanta, laakiin intaasaan kusoo koobayna. Wallahu subxaana wa tacaala نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Odayaal dhaqan iyo guddiga isbitaalka Ceelbuur oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa beeniyay wararka soo yaray xubna ka tirsan dowladda, kaas oo la xiriiray in isbitaalka magaalada Ceelbuur ay la wareegeen xarakatu Shababul Mujahidiin. Walaalayaal, warkaas waa been. Annagu waxaan nahay dadkii deegaanka iyo guddigii maamulka isbitaalka gacanta ku hayay. Taa markaanaan intaan ka gudbo isbitaalkan inaan dhisno oo wuu dhisnaay oo xilligii dowladda la dhisay, mar dhexe annagoo jaaliyadaha dibadda ayaan dayactirnay, wuxuu ku burburay xilligii Itoobiyaanku ee magaalada qabsadeen ayuu baaba'ay. Dib baanu dayactirnay, dhib badan baa lagala kulmay. Ilaahay waa nagu guuleeyey sida la sheegay. 25 maalmood uu furan yahay, bukaan 600 gaaraya ayaa lagu daweeyey. Waa faa'iido weyn. Hooyada ilmaha aad aragteen marka shalay dhaqaatiirtu ay kasoo hadleen dayaca iyo dhibaatada ka muuqata, ma idinla tahay meel niman militariya oo cudud muxuu ahaa sheegtay dad lagu daaweeyey, ma idinkula tahay? Bal eega sawirka dib u fiiriya. Marka waxaan rabaa warkaas inuu yahay war aan raad lahayn. Annagu waxaan nahay guddigii, carabtan waxay tidhaahdaa arraa'id laa yakdib, ninka sahmiyaha been ma sheego. Guddigii baan nahay, halna ma suuragal tahay marka isbitaalka ninka naga dhacay oo marasti aan u dhisnay iyo dadkii maatada ahaa banaanka inta u saaray iyagoo dhaawaca oo muxuu ahaa sariiraha jiijiifa, inaan intaan xamar annagoo joogna aan muxuu ahaa aan isagii maarkeetin u sameyn iyo xayeysiin, ma naga suura gashaa? Waa maya. Haddii warkaas uu run ahaa lahaa, annagu meediya intan imaana ma dhaheen muxuu ahaa waa been. Waxay ku tusaysaa warkaas inuusan raad lahayn, intaasoo gudiya ayaa isbitaalka gacanta ku haysay. Inta iyaduba waxaan joognaa waddanka xamar baan joognaa, telefoonadeena waa la yaqaanaa, dad qarsoon ma nihiin. Annaga in lala soo xiriiriyay sida odayaashu sheegaan, annaga ka jaahil bixi lahayn. Annagu markaan warka maqalnay degaankii aan la xiriirinay, warkaas waa been baa la yidhi. War marka dhacay oo runtii dadka lagu sameeyey, annagu dad mare ku dadaya ma nihin, waa been baan leenahay. Mana filayo wax noocaasa inay isbitaalka Ceelbuur ay ka suuragalaan. Marka dadka wax bixi lahaa, waxaan rabnaa inay gacantoodii ay shalay isbitaalka ay ku dhiseen maanta dadku uga baahi badan yahay. Waana ogtihiin isbitaal dhisidiisu waa sahlan tahay, reengariintiisa iyo masaariiftiisa ayaa muxuu ahaa hawl ah, lacag badan baa nagala rabaa oon la koobi karin. Inayaan warkaas aysa dhegjalaqa u siinin, annaga nala soo xiriiraan siday noola xiriiri jireen, warkaas wax kama jiro. War la sheegay inuu ka baxay TV-ga dowladda, raadiyaha qaranka, wakaaladda wararka ee zona, intuba waa sheegeenaa la yidhi. Hadalkaas wuxuu yahay marka isbitaalkii degmada Ceelbuur, dadkii shacabka ahaa oo isbitaalku adeega uu u fulinayay oo u qabanayay, in laga saaray oo dadkii laga eriyey isbitaalka oo goobta ay noqotay goob ciidan. Hadalkaasoo marka aan raad iyo lahayn, sal iyo raad lahayn, oon wax ka jira la arag, oon dadkii la xiriirnay markaan maqalnay naloona xaqiijiyey inay been tahay, oo aan bukaankii la hadalnay, oo aan maamulkii isbitaalka la hadalnay, ayaan waxaan rabnaa inuu yahay hadalkaasi hadalaan jirin inaan sheegno. Isbitaalka degmada Ceelbuur ku yaalla waa isbitaal madax bannaan, cid haysatana aysan jirin. Wararka dacaayadaha oo laga fidinaya anaga ujeeddada laga leeyahay ma garanayno. Meesha laga taakulay lahay oo ninkii la yidhaahdo muxuu ahaa, waxaa looga qaba lahay in la barabagaano dadka masaakiinta lagu daaweynayay, waa waxaan kollayba aan suurtagal ahayn. Isbitaalka degmada Ceelbuur waa furan yahay, dadka shacabka ah maatada ah sida ayuu ugu shaqaynayaa, sida ayuu hawshiis u wadaa. 25 maalmood oo furan yahay oo 600 bukaan ku dhow lagu daaweeyey, ayaan aad iyo aad waxaan uga xunnahay wararka ka yeeray idaacadaha meediyaha ka baxay. Waxaan leenahay warkaas marka hore waa ka xunnahay, horta kow asal ahaan waa ka xunnahay, marka labaadna waa beeninayna annagoo ka xun. Xaq waxaan u lahayn in xiriirna la soo sameeyo meesha ka jirana la yidhaah isbitaalku soo u yaallana la weydiiyo. Xaqaan u lahayn hadday dhici weydo, haddana waxaa noogu egtay in la barabagaano. Talyaanigu wuxuu yidhahdaa barabagaanda meesha lagu weeraro dagaal barkii waa yaalay barabagaanku, barabagaanay nagu tahay, meel ka dhacna waa nagu tahay, cod ahaanna waa beenihayna. xarakada shabab ulmujaahidiin ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah u qabatay qaar ka mid a maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarasho ee gobolka Banaadir. Kulankan ayaa socday muddo 3 maalmood ah, waxaana laga soo saaray bayaan uu akhriyey mid ka mid ah macalimiinta ka qayb galay kulanka. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd. bayaan khitaamin, waxaa noo qabsoomay ilaah mahadiin kulan cilmiyeed uu qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee xarakatu shabaab almujaahidiin ayna agaasintay wilaayada islaamiga ah ee Banaadir. socdayna 3 maalin ama muddo 3 maalmood ah ayna ka soo qayb galeen daladaha waxbarashada iyo xubnaha golaha maamulka midowga dugsiyada gobolka Banaadir. waxayna gunaanadka kulan cilmiyeedkaas isla garteen ka soo qaybgalayaasha qodobadan soo socda. kow, waxaan ilaah uga mahad celinaynaa in uu noo suurageliyey kulankan. labo, waxaan soo dhoweynaynaa habka uu u dhacay kulankan iyo qodobada laga wada hadlay oo ka turjumaya diinteen islaamka ah iyo dhaqanka suuban ee ummaddeenna soomaaliyeed. saddex, waxaan isla garannay in dalka uu ku jiro guumaysi dhan walba ah, ayna waajib tahay in laga wada qaybgalo samata bixintiisa. afar, waxaan isla garannay in ku dhaqanka shareecada islaamka uu yahay habka keliya ee uu ilaah raalli ka yahay dadka iyo dalkana lagu samata bixin karo. shan, dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah kitaabka qur-aan kariimka ah iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaa u ah dhaqan iyo dastuur. lix, dastuurka gacankurimiska ah ee ay gaaladu dabada ka riixayaan waa gaalnimo, qofkii watana ma matalo shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed. toddoba, dimuqraadiyaddu waa nidaam ka soo horjeeda diinteenna islaamka ah. سيدت وحا أمدان لوها يا دولان مسكحات كدناها دينتا دتك يوري بدلكا سقال وإن لوسما يا أمدان منهج حبرشو أو مديسن كان ترجمة يو دينتا الإسلام كأه iyo dhaqanka keenna waxaan dagaalamo manaahijta munxarifka ah ee ka jira dalka 10 luqadda carabiga ah waa udub dhaxadka fahamka diinta islaamka hadba inta loo jiro luqadaas carabiga ah ayaa loo jira fahamka diinta islaamka ah 11 waxaa lagu hayaa luqadda carabiga dagaal ka dhan ah kaasoo qayb ka ah duulaanka maskaxeed si umada looga fageeyo fahamka diinta islaamka 12 waxaa laga maarmaan ah in la xoojiyo barashada luqadda carabiga lana soo celiyo doorkii ay ku lahayd waxbarashada dalka 13 waa in la dagaalamo dhaqan xumada iyo maran habaabinta lagu hayo da'yarta ummada Soomaaliyeed lana baro diinta islaamka 14 ugu dambeyn waa in la xoojiyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya ummadan Soomaaliyeed ee muslimka lana xaliyo khilaafaadka laguna sareeyo diinta islaamka wabillahi tawfiq مسؤول كترسن مكتب كوح برشادة إيا بربارينتا إيا حركة الشباب المجاهدين أي أكاهد يقولن كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم كلي سدح البريون سلجوني ومعركة إيا برشادة وإن خمال علنينا جزاكم الله خير هذا انت كقدبه مكتب التربيه والتعليم لحركه الشباب المجاهدين مكتب كوح برشده اي بربارنت حركه الشباب المجاهدين ومكتب كمده مكاتبتي ساكي والو ان كغه ورميه ترده بدل حركه وح برشده مركي ليراها اي بربارنت وا غران كرتان وحا ويان وا اسكولدي اي معاهدي اي ماركتي وخي وح برشده كو سابسان اي ارديدي macallimiintii toojihintoodii waa kamid waxa kamida yahay maktabku inuu soo saaro madarista iyo iskoolada iyo wax uu gacanta ku hayo manaahij iyo muqarrarad ay ku qanacsan yihiin oo ka faafreeban hagaardamooyinka iyo mushkiladka iyo maaragtay lugooyada qasul fikriga wal qasul fikri tacliim muassasat at-tansiriyya wa at-tabshiriyya wa at-istishraqiyya wa ma ila dhalika min qasul fikr yaani wa manaahij iyo muqarrarad muqarrarki dugsiga hoose mar hore samaynay waa dhaqan galay uu shaqeynaya muddo sanadka hadda maaragtay naga dhamaaday dhaxdiisa waxaan soo saarnay manhajka dugsiga hoos dhexe asagana waa shaqeynaya waa dhaqan galay kan sanana wax yar baan loo haray waxaan loo haray inaan saxano oo markaan saxana kadib aan madbacad iyo dabaacad u dirno sabab oo maaragtay faafreeban khubrada qortay kuwa faafreebay oo maaragtay yaani saxay kuwa dabaacada iyo jirjirida iyo hindisada iyo diseenka sameeyay dhamaan ah xaraka shabaab mujahideen manhajk macna waxa kamida qaybahiisa iyo waxa hawsha uu qabanayo maktabka waxa kamida manaahijtaas iyo muqarradkaas waxa kamida barakallahu fiikum muqarrarka macallimiinta dhigi lahayd oo ardada u dhigi lahayd oo sidii loogu talagalay u gudbin lahayd ayagana waa tababarna waxa noo furan macadul muallimiin ama kulliyatul muallimiin noo furan kulliyatul tarbiyah wa ta'lim i'daadul muallimiin noo furan maktabka faraha ku hayo waxa kale oo maktabka uu leeyahay yaani aqsaam وين او معاهد معاهد يعني شرع علوم تجريبيه او لو برتو او دكسي سره بمثابه دكسي سره او رنتي اي فيعلان لهيد حتى مره لخريو و مره ما رغتي معاهدهس لختميو كلاد ما رغتي مرتقال الدين فديو او كقيب غشار رجينا ما رغتي مدارسته و جامعاته و بعض وحبرشده دمانته او مكتب كلي هي او سقبتا توجيهنته و تثقيفنته و دوراتكه و ملتقياشه بعض وحبر shada ee walaayadka oo dhan waxyaabaha uu maktabku qabto oo maaragtay u haya bulshada iyo umada waxa kamida wuxuu leeyahay aqsaam ama qismi maaragtay israaf at-tarbawi waa garanaysan adaad ma maalayaal iyo macallimiintiin qismi israaf tarbawi mar hadii la sheegay manaahij la sheegay macallimiin la sheegay madaris la sheegay macaahid waxa dhan oo maaragtay wax barasho oo inta leeg awl jaamaca min aqsaam al-kulliyat mukhtalifa mar dhaw insha Allah wa furayna waxaana dhawaa noo diyaarsay muqarrarkeedii iyo macallimiintii iyo qaabalkii iyo gurigeedii iyo dhismihii ma sha Allah inta arintaasi mar hadday isku qoobfalan tahay oo israacsan tahay waxaa lagama maarmaana israaf tarbowi oo fariiq dhammaystiran oo intaa wilaayaha madaarista ku taallo la socdo waxaa laga dhigayo inxiraafaadkii ka ilaaliyo qalqallooci ka ilaaliyo dagaalku dagaal dhowmaaha annagoo sidaas loo dadaalayo oo maaragtay haddana waxbaa soo tasarubayo waxbaa dadkii ku dhex soconayo waxbaa jiro maaragtay akhdaa ah oo xaggii manaahijtii iyo tarbiyadii iyo waxyaabo badana waxaas waxaa jirta qismi dhan oo koox dhan ka samaysan oo sanawiyan usoo kormeera marka jazaakum allah khayra jazaa waxaan idiin tacriifinaya oon idin barayo waa maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin jazaakum allah khayra jazaa wixii duruus iyo towsiyaad iyo aragti iyo fikir aana wataanu saddexda beri isla soo maaragtay qaadaa dhigmay oon isla wadnay nimanyahow wuxuu yidhi maaragtay ninkii ninka la hadlay badaar isbiqiyo kugu gelin nimanyahow iyo gaalnimo si yar noogu soo gudbin wax badan waa idinku maaragtay waa isla towjiihinay gaalnimadu si fudud inay qofka u gasho ayuu nabigu dhoo sheegay calayhi salaatu wasalaam shirkigu uu ka qarsoonaan badan yahay quraanjo hameenmada u socoto oo haddana maaragtay mugdiya saq dhexe dhagax sibsibana ku socoto shanqar la-aanteed miaal marka jazaakum allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah kaqaybgalayaasha kulanka ee ka socday maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarasho ee gobolka banaadir ayaa markan waxa ay ka hadleen duruustii ay qaateen muddadii uu socday kulan cilmiyeedka maalintii waxaan qaadanaynay 24 saac 8 saacadooda waxbarasho ah marka lagu daro labada habeenkii labada saaco mushaahadada marka lagu daro waxaan qaadanaynay 8 saacadood oo kaamil ahaan qaadanaynay runtii waxaan dhammaynay kulliyado tira 3 maalmood marka 8 lagu dhifto waa 24 saac iyo weliba mararka qaar oo naloo taraarixinaa marka waa waqti aad u dheer runtii waxaa laga hadlay ilaahay subxaanahu wa taala khayr ha siiyo culimo aad iyo aad runtii noo soo jiitay oo professoradi jaamacadaha noo joogay waxaan islahayn meesha dee waxaa joogta askar unbaa joogtee professoro khatar ah oo runtii naga yaabsaday ayaan la kulanay jazaahumullahu khayran inay nagu yaraadaan oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa taala naga ilaaliyo ayagoo kale allah nagu badiyo runtii macallimiinta iyo dadka bahda waxba dadkan dhan dad jaamiciyiina waay waxay garanayaan qofka la hadlaya mustawihiisa qiimay karaan markuu qofku hadlo ayay waxay garan karaan ay go'aan ka gaari karaan qof walba mustawaha aqooneed uu joogo bal annagayaa waxaan noqonaba gacan ku gambado raggii aqoonyahanada sheeganayay baraaruga xamar na looga waramayo xaafadaheni na looga waramayo waxna la tusay yaa maaragtay indhaha kor soo qaadin oon waxaan maxay taa la sheegayaa runtii waxaan qaadanay mawaadiic aad u fara badan waan isleeyahay mawduucan hadda galabta aan u fadhino oo khitaamka ah ayaa wuxuu yahay kii 11aad mid walba ayna uu soconayay saacad aad u dheer lama soo koobi karo waxaan rabaa maadaama waqtiga laygu yareeyey mawaadiicda qaar waxay noogu qoran yihiin lawxaday noogu qoran yihiin ka muuqdaan mawaadiicda qaarna waa nolaogu daray oo iyagoo lawxada ka muuqan waxaa nolooga bilaabay mawduucii ugu horeeyey oo ahaa yacni shabaabka inaan naloo tacriifiyo gaayadiisa iyo ujeedka uu maaragtay loo sameeyey iyo xarakada howlaheeda ayaa nalooga bilaabay hadafkeeda aad iyo aad runtii loo sharxay annagoo taa ka dhargsan kadibaa markaas daraasadii kale iyo casharadii kale ayaan qaadanay waxaan qaadanay mawaadiic aad runtii u khatar ah oo la yiraahdo alghazwulfikri altacliimi yacni qofka in maskaxda laga qabsado waana barnaamij runtii aad khatar u ah oo qofka in yacni uu u shaqeeyo qolo isagoon ogeyn xitaa isagoo og maogtahay waa iska nooc kale baa noqonaysa isagoon xitaa warba ka haynin inuu maaragtay ku shaqeeyo arrinta khatarteeday leedahay masaa'il aad u fara badan iyo runtii niqaashaad badan aan ka qaadanay sidoo kale waxaan qaadanay mawaadiic aad iyo aad muhiim u ah qaswulfikrigaas iyo qaabka uu nagu soo galay iyo waxyaabaha magacyo qurqurux badan laakiin balaayo badan ay ku duugan tahay ayaan aada isu dareensiinay meelaha ay maraan iyo dadka lasoo marsiiyo iyo sida ay xilliyada laga faa'iidaysto iyo waxaasoo dhan isla qaadanay waxaa mawaadiicdi cajiibkadan qaadanay ka mid aheyd mawduuc la yidhaha dimuqraadiya oo waayahan reer magaalka iyo dadka magaalada degan sidii loogu celinaya idaacadaha jawaabka uga buuxda oo runtii khatarteeda laheyd oo markii runtii nusuustii la akhriyey la arkay waxyaabaha ay leedahay wadato la ogaaday wixii ku qoreed laysu sheegay aad iyo aad runtii nin walba ay gaarkiisa uga naxay layslana qaataan umalayha markii dambe inaanba bimujarad magaceeda keliya maya dimuqraadiyadda saasaa tacriif kastoo la bixiyo annaga bisay naga tahay inaan niraahno sababta waxaa dadan adigu samaysan thaqaafo muslimna aysan shaqul ku lahayn laazim in yacni makri iyo mushkila ka timaada aamin lagama aha marka inaad maaragtay runtii inta ka gaba kartaa ka gabato runtii waxyaabaha aad iyo aad loogu dhaaraaday waxa kamid ah carabiyadii oo la yidhiidha islaamkii fahamkiisi iyo tadawurkiisi meeshuu ka baxayaa hadaan lagu dagaalamin oo aad iyo aad looga maaragtay loo fahmin waxa kamid ah yani tarbiyatul awlaad oo la yidhiidha dadaa la rabaa in la soo saaro dadaa haysaan maxaa lagu tarbiyeeynaa see loo tarbiyeeynaa qaabkee loo dantee laga leeyahay maxaa nooga waajib in cooda aad iyo aad iyadana looga hadlay waxa runtii cajiib ah ayuu u dambeeyay waaqul muslimiina al-yawm oo maanta casharadii ugu dambeeyay la qaadanayaa ila laga dooday xaramka ma la haystaayo ma gumaysiyo ku jira ma saxarwa adigu harkaas marba hadii ma ogtahay la isku qabsada maradaad wax waaye xaaladda khatar waaye waa xaaladda wax waaye inay khatar tahay qof walba uu dareemaya waxyaabaha runtii cadcadoo la isdareensii karana waa la isu sheegay waa la isfahamsiiyey runtii waxa ugu dambeeyay muxaadaraadkii aan qaadanay qofka muslimka ah inuu cizo iyo karaabo ku noolaado in laga rabo kulankan oo aqoon iswadaarsiga ahaa tacliimiga ahaa ee ka yimid gobolka banaadir oo ay ka mid ahaayeen dalladaha waxbarashada gobolka banaadir iyo madowa dugsiyada gobolka banaadir waxaan anoo afkooda ku hadlaya waxaan ilaahay ka sokay ilaahay kadib mahad u celinayaa guud ahaan xarakada shaabul mujaahidiin walaayada gobolka banaadir iyo gaar ahaan maktabadda tarbiyada iyo tacliimta shabaab waxay nooga dhigi jireen dad kakan oo dadka lagu cabsiyo laakiin marka xaqiiqada loo hadlo waxaan helna dad walaalo ah waxaan helna dad muslimiina muuminiina waxaan helna dad na soo dhaweeyey na karaameeyey na sooray jiifkeedana wanaajiyey waxaa intaas u heliya waa noo dhaamiyeen meel walba weel kastan wadan inoo dhaamiyeen waana caratireen dhar bayna siiyeen aan ku bedelaynay dharkii wadhuuni bayna siiyeen si xarraga ah gobonnimo ah oo deeqsinimo aan ku noolaano waxaa intaasoo dhan iyadana ka sii qiimo badan maskaxdii noo buuxshin wax naafica cilmi faa'iido leh oo badan ayay madaxa nagu shubay waxaan la kulanay macalimiin amase dadkan oo fududeeyaal oo waxbarashadii noo socota oo runtii cajaa'ib laha wax soo jiidanaya kaa dhaadhicinaya aadan ka cabsanayn ku dhex galahaya ku dhegaysanaya weli waxay nagu marti qaadeen oo noogu dhaarteen warna naqdiya wax naga sheega wixii xunoon aragtaan ama aad aragtaan inaan samaynayn ama adinka inla tahay ama fikrada nagu naqdiya noo sheega dad macalimiin u qalmay ahaye marka xaqiiqada la hadlay waa anugu waa u masayra kuli aadan ugu masayra macalimiinta badana waa u masayra oo xaqiiqa ah waa dad tekniikiska isticmaalayeen iyo farsamada isticmaalayeen ay xirfad bay ku shaqaynayeen waxaa meeshaan isugu sheegayna waxay ahayd risaalada oo ammaanada ah oo na saaran dhammaanteen sidaan u gudan lahay annagoo ka hoos shaqaynayna duruufaha jira oo adag waxaan iska dhaadhicinay in waddankeenna gumaysi uu ku jiro waxaa la yidhi nin gabya hadda ka hor wuxuu yidhi ummaduhu waa dhintaan buu yidhi ina lilumami ajaalan wa ajalu kulli ummati yawma tifaqadu xoriyatah ummad kasta waa dhima ummaduhu waa dhintaan waxayna dhintaan maalinta xoriyadooda ay waaya shaki ma laha gaaladii waa naga tageen shaar kale soo gashadee dhan kasta dhaqaalihii bulshadii waxbarashadii siyaasadii hawl waxaa la yidhi siyaasadda lagu afrika ah siyaasadda unbaa la xoreeya la dhihi jiray siyaasadda xataa xorkama afrika waxaad ogaataan gaalada waa necabtiin waxaad ogaataan annaguna inaan necabna aad iyo aad baan gaalada u necabna weliba maraykanka waa shaydaanka u weyn oo hadda caalamka gaalada shaydaanka hogaaminaya maraykan waa waxaad jeceshiin muslimiinta iyo diinta ilaahay annagana waa jecelna maadaama waxaad necabtiin aad necabtihiin adunku aad necabnahay waxaad jeceshiin aan jecelnahay waxaad dareemaysaanna waa dareemayna dareenka dhiilada in ku jira ee waddankeenna maanta ka taagan iyo mujtamaca islaamka guud ahaan waa dareemayna annagana laakiin waa naga ragsanaydeen waa naga dilacsanaydeen adinka naftiinna ayaad u hurteen usoo baxdeen laakiin haddana waxaa soo socotay biidni illaahi alkariim dadka markay wax wada fahmaan oo dadku fahmaan cadowgan ilaahay oo xisbu shaydaanka dadka xisbullaahida markay bataan wax wada fahmaan gaalka iyo cawaankiisa waa dardarayaan insha allahu tacaala gabagabadii waxaa kulankan ka hadlay uu soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ikhwata alcisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa iskale mahadcel dhammeen dhammaanteed naheysii annagoon jirin naga dhiga bini aadan karaamaysan naga dhiga dad muslimiin oo muwaxidiina nagu kulmiyey makaankan aanuga hadlaynay multaqo ku saabsan aqoonsi weydaarsi diineed allaha noo soo khatimay saddex maalmood oo halkan aan ku jili xirayn wax badana la kala faa'iidayse laysna bartay allaha noo soo gabagabeeyey si nabadgelyo caafimaad qaba allahaasaa mahadsan intaas kadib waxaanu mahadcelinaa walaalaha nagala soo qayb galay multaqahan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiina xasanaadka ha idin saaro waliba ayagoo dad odayaal ay ku jiraan saddex maalmood fadhi aan kala gool lahayn ku jiray oo intaas maalka aanay u dulqaatay ku sabray ku adkaystay ka jiba keenay buraadka laga lahaa multaqaha waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro ajirkiinana allah weyni intaas kadib saddex maalmood aqoonsi wadaarsiga kadib waxaa hadda la akhriyay bayaanka ugu dambeeyay ikhtaamiga ahaa waxaana laysla gartay waxyaalo badan in laysku raacay waxaan jeclahay wax allaale wixaan isku raacnay inaan insha allahu aan ku dadaalno hirgelintood wixii laysla gartay say ku hirgelin lahaayeen inaan iska xil saarno inaan kula naqanno baxda waxbarashada dadka kale aan ka nimid inaan kula naqanno ardada aan ka nimid inaan annaga naftikeenu aan saamayn aan dib u samayno dadka saamayn ku yeelan taasna insha allahu waa rajeynay taasna waa mas-uuliyadda dhammaan aan wada leenahay qof kastoo annaga nagamid halkan jooga waa mas-uul cid mas-uuliyadda cidda kale ka cataa ma jir keliya waxay ahayd waxaan isugu nimid inaan isbaraarujinno oo aan maarkacani mas-uuliyadda inaan wada leenahay aan wada ogaan intaas markaan ka gudbo nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi bucustu bisayfi bayna yaday saac xataa yucbad allaha waxad wajucila rizqii taxta dhilli rumxi wajucila dhilla wasiqaara he calaa man khaalafa amri nabi maxamed saasoo leeyimi waana ka dhabeeyey dagaalkii badaraa dhacay nabigay saxaabadiisa ilaahay ku guuleeyey waxaa ku xigay dagaalkii uxud todobaatan nabi maxamed saxaabadiisii oo sayidu shuhadaa man huwa xamsa cabdulmudalib iyo muscab ibnu cumayr macalimu lmadiina ayagana dhulka la seexiyey tilka alayaamu nudaawilahaa bayna annaas nabigu intuu dul istaago wuxuu yihi kuwaan anaa maalinta qiyaamaha markhaati u ah inay waajibka ilaahay saari guteen labalabaha loo duugo kii ugu qur-aanka badnaana luxudkaa loo hormaray nabigu tobankii sano uu madiina joogay tobankii sano oo dagaalu ku jira marka allah ibaarak fiikum hal aayadaan akrinaya oo tilmaamaysa waxyaalaha nagu dhagin oo celinaya oo dadka haysta ilaah wuxuu leeyay qul in kaana aabaauk wa abnaauk wa ikhwaanuk wa aswaajuk wa cashiiratuk hee waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratun takshawna kasaadaha wamasaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allaahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilihi fatarabasu xataa yaatiya allahu biamri wallahu laa yahdi lqowma alfaasiqiin ninkii jihaadka asoo cudurdaar lahayn ka haray ilaahay wuxuu ku tumay inuu faasiq yahay sideeddaas sanfi ayuu ilaahay sheegay dadka inay ku dhagan yihiin ay ka reebaan jihaad marka waxaa leeyay sideeddaas qaybood haddaad jeceshahay oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaadka aad ka jeceshahay iska sug maxaa yaly waakii nabigullahi calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi qofkii aan duul man lam yaqzu walam yuxadis nafsa man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsa maata calaa shucbatin min anifaaq rawaahu lmuslim nabigu wuxuu leeyay qofkii dhinta isagoon weligii duulin ama aan naftiisa ugu sheekeyn maalin heblayaa duuli doontaa oo gaalada iska celin doontaa wuxuu ku dhimanayaa qayb munaafiqiinta ka mida munaafiqiintana fi darka alaswal min annaar xadiiskuna waa saxiixo muslim buu ku yaalay jazaakum allahu khayr marka allah ybaarik fiikum jihaadka qaybaad uga jirtaa laakiin jihaadka qaybtaa uga jirtaan waa inay muuqato ilmaad soo saartaan ilmaad soo saarteen soddon kuna arday kusoo baxay dugsiya sare saf waxay u galeen eritrea inay aadaan inay turkiga ay aadaan ciidan noqdaan oo ay cadowga lasoo sartaan ugandas iyo maarata yani ay safka lasoo galaan marka jihaadkiini kama muuqan meeshaas kama muuqan soo ma jeedi maxaa yeele manhaj munxarifa oo ubadka annaga aan dalnay kuwa waxaan ku calool madownaha yurub iyo america loo qaada oo lasoo bedelo hadda raanala jooga waa dowlada leeyay oo qamriga rarabku cabaayo naagaha dariqada ku fuulaya haddii kuwa annaga la joognay inta nagala bao maskaxda lagala baxo yacni ayaguna ayagoo qoofale inoo joogaan gaaladana qalbiga ka racso arrintaas ma aqbali karnaa ikhwaani ma yeeli karnaa saas ma yeeli karna ma aqbali karna ilmaha annagaa dhalnay annagaa gacanta ku hayna waa inay annaga ay maarata yani tarbiyada islaamiga ay qaataan oo cunugaanu barto alwalaa walbaraa yaa yo weli ka dhiganaya walaayo siinaya yuusa kabiiru noqonaya hadduu alwalaa walbaraa noqon lahaa bo ugandas loo soo safan lahaa hadduu aqoon lahaa oo la bari lahaa warshaagaa ninkaa waxbare haddii alwalaa qofka weli u ah iyo qofka u beri ka noqona haddii la bari lahaa lagu bari lahay madarasada dugsiga sare markuu ka baxo ma unta askari qorto la safa lahaa yunisomamisom la safa lahaa lama safa lahayn laakiin qalbigiisaa faaruq durustii oo maarata yunaska iyo balaayaa lagu shabay ilmaada reyaalo marka waajibaadka nasaaran oo diina islaamkaan ilahay waa u gargaaraya ilaahba iskale ilahayaan u gargaaraya haddeerna gargaar ilahay aan haysanaa ma aan xoogkeena aan halkaan ku joogno toban walaayaan idiin sheegaa saaka inay carkada joogto ma xooggeeda ku joogtaa gaal oo dhan aa timid mareykan mareykan aa yimid diyaarad daroon ha la keena dad walbaa la dilay cid walbaa la dilay haddana nasiga ilaahay aan haysanaao gargaar ilaahay haysanaao sharcada ilahay wax lagu maamulaya maxaa yeele diintaan waa diin alla garab taagan yahay ilahay wuxuu leeyay in yansurkum ullaahu falaa qaaliba lakum wain yakhdulkum faman da aladii yansuru min bacdi waxyaalaha odayaasha annaga naga horreeyay sheega aan ka soo gaaro waxaa ka mid a intii dowladda cilmaaniga ahayd ee dimuqraadiyada ku salaysnayd ee lixdanka aan la dhisin ummadda soomaaliyeed kurigeed barwaaqay ku jirta nin nin arkaya ma jiro afar riyood ninka iskale caanu kar waxaan ahay beer yar ninka iskale maarata yani oo dhowr koombo ku tabcaday beerta sanadka sanadka roobkaa ku gaaraya wixii dhama barakada waxaa laga qaaday markaan dastuur gaalo iyo maarata aan qaadano waa ilaahay barakada ka qaaday oo dadku wax deeq ay jirin $1,000,000 midka jaab ku haysta oo baahan yahay order maxay baraka maray nolosha dhan baraka ka baxay bal laan ku dhaariye ila lixdankii ila maanta aan joogno maxaan ka hayna dawladii wax maamul soo mar maxaan ka hayna waxaan balaayay hoogayn dhibaato iyo laga mahay sama jeedin laakiin iga gabi aan xulay haqaadarin dimuqraadi waa qol afkaartood hanti wadaagna laga qoosayo lagu qasaaro wi hubo dadsha labadaba walaan lagu qaboobin quraanka iyo sunnaha muqaddaska qaata xukunkooda quratu ayni nabi maxamed aan lagu qasaarin cali sallallahu alayhi wasallam ninka faa'iida ay adduunya aqraba waanki nabi maxamed raaca oo kitaabka ilaahay maarta aan ka dhigta dastuurka laakiin inta dastuurka la qaata adduunkan waa ku dilooba aakhirana waa ku dilooba marka saana labadaas ay ugu dhicin aan ka fiirsano waxyaalaha maarta aan manhajka aan ka dhiganayno adduunka inaan ku noolaano aan rabno yaani aan ka fiirsano waxa yihiin hal midna hal iska ilaalin waxa joogtaan magaalo adaw u haysto cabsida badan hal iska ilaalin waxay la diintaan islaamka dad badan lafood u waay anbiya ilaahay ayaa lagu gubay dab lagu riday nabi ilaahay ibraahim dab lagu riday kuma guban oo ilaahay ka badbaaday laakiin dab lagu riday nabi ilaahay yuusuf aan la xiray nabi ilaahay maxamed aan la daqray looshiisana la jabiyay hataa turana la gaarsiiyay anbiya ilaahay ayaa la kala jeexay oo laba loo dhigay waxay rabtaa diintan dad u dhaban adeega oo hadii lagu xiro iyo hadii lagu dilo intaba u diyaar garow waa idinku dheereeyay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka idin saaro dabar adeega u dhabanaateen ee maarta cani fadhigii badnaa ee aad meeshan kusoo qaateen waxaa noo ballana inaan ilaahay kitaabka isu gargaarno warsaasoo ballan noo maa inaan kitaabka lagu gargaarno inaan nabi maxamed rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa aanu gargaarno soo ballan naga maa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaalilan iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaalilan ayaa ku sigtay in ay isfeeraan kadib dood buuq u hareeyey oo dhexmartay labadaasi nin xildhibaan maxamed abiib iyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaalilan cabdikariin axmed xinif ayaa dood adag ku dhexmartay hargeysa qayb ka mid a nala dhegeysta dooda xoog weynaa lagu fahmi dagaalamaysaa qodobka 88 ee xeerka nidaamka kala xadinta maad aragtay hay-adaha dowladda waxa uu sheegay inaan madaxda hay-adaha gudoomiyeyaasha komishanada agaasimayaasha guud inaanay wax siyaasada aanay geli karin xaqna u lahay inay galaan adigu sharciga kuu baneeyey inaad maalin walba siyaasadda iyo mas-uuliyiinta u jawaabto dadka maagto manoo sheegi kartaa qodob waa su-aasheeda ugu horreysa maalin dhaweyd oo sanad guuleedii xisbiga kulmiye la qabanayay hadal oo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi hore uga jeediyey saxaafadda ayaad ka shiday oon t v-ga ka daawanaynayo lifeka t v-ga maxaad uga jeeday waxaad uga jeeday inaad dadka reer soomaalilan cariso ood boogaha aad xoqdo oo ay isdilaan baad uga jeeday maxaa ujeedadiisu saddex waxaad sheegtay inaad state house-ka maxamed mooge laba goobooda inaad ka rarayso dadka danyarta ee degan aad rabto meel kale loo raro maxay tahay ujeedada looga rarayaama dad mas-uuliyiina loo banaynaya iyagoo dadkii xaqa u lahaa ee danyarta ay degan yihiin maalalkaaba biyaha loogu samayn karin suuliga loogu samayn karin waxay u baahan yihin loogu qaybin karin maxay tahay ujeedada looga rarayaa su-aashaadan taa daba socdaan waxaa tiri tirada barakacyaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka kaysaad noo sheegi kartaa waaba shaqada keliya qaranka waysayntaas inaad tirada barakacyaasha very simple meel kastoo lagu weydiiyo aad sidaa u jawaabto maxaad korka ka haysaa aad noo jawaabto waxaad sheegtay qaxootiga xildhibaanka ku weydiiyey ma dheera in siyaasad loo keenay meesha waayo ciddaa siyaasadda u keentay ee aad sheegaysaa sayna kaa kalimi horta intaasaan kugu joojinaya su-aalo kusoo dhawan dadka la rarayo malaa waad ka maqnayd warbixintadii hore dadku lagu dhulkay joogaan lagu hagaajin kari maayo dad baa leh dhulkay joogaan maxamed mooge iyo naasa dad baa leh reeraa leh markaa dhul leeyihin ma la dejinaya waxaan korkaaya ku sheegaya qur-aankan korka ka haya iyo hadallada intaad ugu tidhaahdo qaxuntiga mandheeraa tidhi qaxuntiga barakacyasha makala taqaanaadu marka hore qaxunti maaba barakacyaanarrintaas hadda maaha wax ku yaalla wixii noo yaalla adeeg barakacyada qaxuntina kala hadla dowladdu hadday go-aan ku gaadho dhulkeeda inay u baahato dibo u baahanaysaa weli go-aan ba lama gaadhin waanu ku tala jirna mar waanu ku fikiran dhulba uma hayno laakiin dee dowladda dhulkeeda iyadaa leh meesha weli ma tagta ma eegta say tahay war soo eg horta markaas garan doontaa war soo eg meelaad warka inay sheegin or soo arag say tahay meshamaliha aniga shaqadeeda waa shaqa dowlad hoose wax jaahilnimo baad kula hadlaysa ma war waa shaqa dowlad hoose dhulka nidaamintu saan u malihi hay gu celinin dowladda gu celinay wax kasta oo shaqada xafiiskaaga la xiro oo la weydiinayo ima weydiin karti inaad siyaasadda ka hadasho oo dadka maagto u shaji adeer taa shaqadaada maa war ka soco wax kale weydiin ka soco hadaa dacwo qabto yada shaqaala u tagoo ur tagyada shaqaala hadaa dacwad u qabto hadal badida hadalkaga jooji wax kale weydiin war kuma tala taas hadal badoonaysa hadalkaa maxaa kaa quseeya taas maa shaqa ku tala adiga shaqo ku taala maaha war dana kala qabo war shaqo ku taala maaha war oo xisbiga ka soo dhaxda la soo baray war waxa ku sheegay shirkadii arikaan ar maash meeska tagaa shirki 2008 yaa jooji shirki 2008 war ka tooyay ma yaadiga in xayrin ma dhahayaan war hanu sheegay waxa yahay oo adoo kamid ah dadkii dajinaya xisbiga kulmiye guriga dajinaya bad kamid ah dadka ka dhacday ba jirtay waqtigaasi waa 2008 shirki xisbiga kulmiye ku qabtay gudahana caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم